Elektroacoustic Beat Sessions i muzyka Krzysztofa Komedy na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był 23 kwietnia, czyli tydzień temu, w dniu Krzysztofa Komedy na antenie Trójki. Marek Pędziwiatr, Marcin Rak, Wojto Monter, Paweł Stachowiak, Spisek Jednego, Olaf Węgier i Jakub Kurek. W tym składzie zespół przyjechał do Trójki. No i także Sebastian Jóźwiak, bo to też ósmy członek tego zespołu. Slavic Spirits, o tej płycie mówił przez chwilę Marek Pędziwiatr. Nowy album Electroacoustic Beat Sessions ukazuje się w połowie maja. Thank you. Przywitanie słońca. Tak się będzie kończył nowy album Electroacoustic Beat Sessions Slavic Spirits. Pierwsza ich płyta, taka prawdziwa płyta z autorską muzyką, bo przecież Krzysztof Komeda to listy 2017 i teraz 2019 Slavic Spirits. To kompozycja Marka Pędziwiatra. Jako siódma na tym albumie. Wcześniej są zespołowe dzieła. Jest także Południca. To jest utwór autorstwa basisty Pawła Stachowiaka. Jest także Ślęża, utwór gitarzysty Wojto Montera. O tej płycie Electroacoustic Beat Sessions opowiedzą Państwo w audycji mało obiektywnie. Myślę, że gdzieś tuż przed premierą płyty, która jest zaplanowana na 15 maja, więc wszystko wskazuje na to, że to będzie nasze spotkanie z 11 na 12 maja. Już po tych wojażach wrocławsko-zakopiańskich, Jazz nad Odrą i Wiosna Jazzowa Zakopane, i stamtąd audycje mało obiektywnie. Czyli jesteśmy gdzieś między Wrocławiem a Zakopanem i wciąż z muzyką Krzysztofa Komedy. Wygnani z raju pół wieku później. To nagranie z płyty tak zatytułowanej właśnie Komeda, Wygnanie z raju. Kwartet Leszka Żądło, lider na saksofonie sopranowym i tenorowym, Leszek Kułakowski, fortepian, Piotr Kułakowski, kontrabas, Jacek Pelc, perkusja. To z koncertu jest nagranie, jak Państwo słyszeli. 2 września 2016 roku podczas Singer Jazz Festival w Warszawie. Ta płyta ukazała się właśnie teraz, w 2019 roku, bo to 50-lecie śmierci Krzysztofa Komedy, więc muzyki Krzysztofa Trzcińskiego w tym roku wyjątkowo dużo i na płytach, i na koncertach podczas różnych festiwali, chyba nie tylko jazzowych, mam wrażenie. Exile from Paradise, część 11, czyli ostatnia już część tego koncertu, to w lipcu 69 roku, jak czytam tutaj w notce prasowej dołączonej do płyty, kiedy Apollo 11 lądował na Księżycu 20 lipca 69, dokładnie tydzień wcześniej w Teatrze Muzycznym w Gdyni, pod kierownictwem artystycznym zasłużonej dla tej sceny Danuty Baduszkowej, obecnie patronki teatru, miała miejsce prapremiera musicalu Wygnanie z raju spółki Jerzy Abratowski i Krzysztof Komeda. Muzyka taka po 50 latach, jak Państwo słyszą, brzmiąca z odciśniętym piętnem czasu, muzyka kwartetu Leszka Żądły na tej nowej płycie Komeda, Wygnanie z raju. Jako utwór dodatkowy, największy przebój Krzysztofa Komedy. Rosemary's Baby, czyli słynna kołysanka z filmu Romana Polańskiego. Leszek Grządło, saksofony, sopran i tenor, fortepian, Leszek Kułakowski, bas, Piotr Kułakowski, perkusja, Jacek Pelc. Zinger Jazz Festival, 2 września 2016 roku. Teraz na płycie Komeda, Wygnanie z raju. Słuchaliśmy dzisiaj muzyki z 82. części serii Polish Jazz. Mam też ze sobą płytę z numerem 81. Tak brzmi płyta zespołu RGG, album Memento, wydany niedawno jako 81. część serii Polish Jazz. Łukasz Ojdana, Maciej Garbowski i Krzysztof Gradziuk byli gośćmi audycji Mało Obiektywnie i opowiadali Państwu o tym, jak wyjątkowy to album dla tria RGG. Polecam Państwu serdecznie tę płytę. To w większości właśnie są takie zamyślone, nastrojowe kompozycje członków zespołu, ale i także muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego, bo to Three Pieces in Old Style, czyli trzy utwory w starym stylu. Także na tym albumie ta kompozycja się pojawia. Za chwilę jeszcze nowsza muzyka. Muzyka z nowego filmu Jacka Borcucha. Thank you. Dolce Fine Giornata to tytuł nowego filmu Jacka Borcucha. Z muzyką Daniela Bluma i także z udziałem Leszka Możdżera. Oczywiście także na tej ścieżce dźwiękowej. Czas się żegnać, a żegnamy się muzyką Electroacoustic Beat Sessions. Najpierw z płyty listów do Krzysztofa Komedy, a potem z naszego trójkowego koncertu. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Mało obiektywnie z Zakopanego z piątku na sobotę.